Kada zvijezda nestane i kad sunce potami, džehennem se raspali, teško vama kafiri, teško vama kafiri, sudnji dan kad nastupi, teško vama kafiri, sudnji dan kad nastupi, zbog nevjere u Boga, zbog grijeha teškoga, gorjećete u vatri, ko će vama pomoći, ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi, ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi, zbog nevjere u Boga, zekum ćete jesti vi, ni utrobe puniti, ko će vama pomoći, ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi, ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi, a ti dušo smirena, Rabbu svome vrati se, zadovoljna i sretna, u džennetu smjesti se, u džennetu smjesti se, Rabbu svome vrati se, u džennetu smjesti se, Rabbu svome vrati se, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.